إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. جانا تلماليز تفسير سورة النازعات، نليو بإذن الله تتعانزك كتفسير سورة عبس. عبس هي به بيجينا لك عبس. شي اسماعيل نمبر سورة ما كنزيه منزو سورة نساوك سورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، بأيدي سفرة كرام برة، قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء سكين السكون، وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، متاعا لكم ولأنعامكم، فإذا جاء يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. جزاك الله خيرا. Na sababu ya kushuka kwa hii sura, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akikaa na baadhi ya viongozi wa washirikina wa Makka, Utba bin Rabi'a wa Abu Jahl بن هشام والعباس ابن عبد المطلب أبياك مدوغو وأبي ابن خلف نندوغياك أمية بن خلف أليكوا أميكا أكي زنغم زناو موانجيزي فراغا أنا والنغنية كتك كوينجي كتك وإسلام وكبالي وإسلام na matarajio yake ni makubwa juu ya hao watakaposlimu, kwa sababu hao ni vigogo vya Makka na viongozi wake wakubwa. Kwa hiyo bila shaka kwa kislimu hao walikuwa nyuma yao wote rahisi kuingia katika Uislamu, ni kwa ajili ya hao viongozi. Mara akaja Abdullah ibn Shuraih ibn Malik ibn Rabi'a al-Fihri maarufu ibn Ummi Maktum, mlemavu wa macho radiyallahu anhu, alikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, akawa anazungumza naye: ya Rasulullah, allimni, e Mtume wa Allah, nifundishe miongoni mwa khairi ambayo Allah amekufundisha, elimu ambayo Allah amekufundisha nifundishe. Na anafanya ilha, anarudia, anazungumza, anasisitiza, mpaka ili hali imemuathiri Mtume sallallahu alaihi wasallam kama binadamu, uso wake umebadilika. Yani mfano wewe unapokuwa mashughuli kwa jambo ambalo ni muhimu sana kwako, zito katika nafsi yako, lile jambo lina athari kubwa katika nafsi yako, likitimia, likifanyika, likikamilika, alafu anakuja rafiki, jirani, ni mtu ambaye anakuambia, bwana, vipi hali yako, tuzungumze kidogo, vipi safari zako, vipi ulikutana na vipi vipi, anakushughulisha. Sasa hapa kibinadamu, ile hali imemuathiri Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka ameukunja uso wake. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala amemlaumu juu ya hili swala, akasema: abasa man alladhi abasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, juu ya Abdullah ibn Ummi Maktum, abasa wa tawalla, tawalla yani hakushughulika naye, hakushughulika na Abdullah bin Umm Maktum. Alipokuja kwake anamwomba amfundishe, anjaahu al-a'ma, an kwa sababu, li anjaahu al-a'ma, ni kwa ajili ya kumjia yule kipofu mlemavu wa macho ambaye haoni, na yule hakujua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliukunja uso wake, hakufahamu kwa sababu haoni. Na ndio maana aliendelea: ya Rasulullah, nifundishe, ya Rasulullah, allimni, nataka nijifunze, nifahamishe, nifundishe katika Qur'an, nifundishe. Na wale wakubwa wako mbele anazungumza nao, hakumpa fursa ya kuendelea kuzungumza nao. Sasa alipokunja uso wake, Allah ameishusha hii sura, abasa, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikunja uso wake, watawalla, na hakujifulisha na yule aliyemfuata. أن جاءه الأعمى كشا أكمنبيا أنتم صلى الله عليه وسلم وما يدريك وتجواجه وتجواجه يا محمد لعله يزكى وعنده أكتكسيك أكنفايك kwa elimu ambayo atakaipata kwako. Wama yudrika la'allahu yazakka bitashdid yatazakka du'ifati zai yazakka, akanufaika sana mpaka elimu ikamtakasa akatakasika. أو يذكر أو أكمبوكا يذكر وكمبوكا ويسونا مكمبوشا أكمبوكا ونموايذي ويوي أكايذيكا فتنفعه الذكرى وكمبوش واكو وكم نفايشا. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala anamweka sawa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Amma man istaghna, ama yule ambaye hana haja na mola wake. Istaghna, anajiona yeye ni ghanini kwa mali yake. Kama mnakumbuka juzi tulisema almal inamfanya mtu kuna jeuri, kwa jeuri jeuri kabisa, hana shida. Innal insana la yatgha arraahu staghna. Na ndio maana angalia wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, asilimia kubwa alfuqara, wanyonge. Na angalia ambao wanahudhuria katika vikao vya ilmu, wanajishughulisha na dini, wanyonge. Kwa nini? Wale tujar aghnia mpaka hata katika khairi wanakuwa hawajishughulishi, labda kama kuna maslahi juu ya maisha yao, dunia yao, mali zao, wanajisogeza. Unaokuta kwenye matangazo ya Qur'an, kampuni fulani, benki fulani, shirika fulani, nini fulani, mdhamini fulani, mdhamini fulani. Mbona hujaonekana kwenye madarasa ya kawaida? Kwa nini asije? Mpaka ushindani unakuwa ni ushindani wa Qur'ani katika uwanja wa taifa, benki lako ndio linajitokeza. Njoo hapa, sisi hapa tuna wanafunzi wanahitaji wasaidiwe. Lillahi, asikuone mtu yoyote. Na wallahi sisi hatuna haja nao, wakifanya wanafanya kwa ajili ya akhira yao. Sisi haja yetu kwa Allah, na hatutamuomba mtu yoyote. Lakini unastaajabu hapo, wanashindana kuweka majina yao kwenye mabango na matangazo, na hayo watakuja kuonekana kwenye uwanja wa taifa, ma TV na matangazo. Yaani sehemu kama hizi sisi hatuingii katika nia za watu, lakini sehemu za kheri ziko nyingi sana. Usitafute sehemu ambazo zitaonekana sana na watu, na watu watakutaja sana. Hujui pengine shaitan wa nafs zina madkhal, zina njia juu ya nia yako, ikawa nia haiko sawa lillah. Kama nia yako sawa, nenda katika sehemu mbalimbali katika Tanzania hii, kwenye vijiji. Kuna misikiti mingapi hakuna mishafu? Ha? Wallahi wanashinda kuliko kudhamini uwanja wa taifa na mashindano makubwa ya Qur'ani. Kuna watu wangapi wana haja katika mwezi mtukufu wa Ramadhani? Maskini akifuturu basi mpaka siku ya pili, hatusemi hawafanyi, Allahu alam, sisi tunazungumza kwa ujumla. Naam. Amma man istaghna, Ibn Abbas anasema istaghna anillah, amejiona yeye hana haja na Allah, wa anil iman, na kutokana na kukuamini wewe ya Muhammad. Hao Allah anasema fa anta lahu tasadda, basi wewe kwa ajili ya huyu unajitokeza mbele yake. Tasadda, hii neno la tasadda min atafaddi, yani akitaka kwenda zake wewe unakaa mbele yake, yeye hayuko tayari. Wa ahlu al-kufa yaqrauna bitashdid tasadda, yani unafanya jitihada ya kumshawishi. Wama alayka alla yazakka, si juu yako kuto au kama hajatakasika, hajatakaswa, si juu yako, hakuna hasara juu yako, wala hutaulizwa juu yake, wala ma alaika, sio kazi yako wewe, ni kazi yako kufikisha. Akikubali juu yake, asipokubali hakuna lawama juu yako, wala mshafikisha wewe. Kama hata takasika, halas juu yake yeye. Wa amma man jaaka yas'a, lakini yule aliyekujia kwa jitihada, kwa hamu, kwa raghba, anaitaka ilmu kweli, anataka kunufaika kweli, kwa nia ilikuwa kubwa sana katika kunufaika, kutaka ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, kuna baadhi ya tafsiri, yasa anaelekea kwako wewe, angalia hali yake, ni mlemavu, kipofu, anatembea, anapata tabu, anakutana na mazingira mbalimbali, shida mbalimbali katika njia yake kuelekea kwako, tafuta kheri. Fa anta an wa huwa yakhsha, ilhali anaogopa, anamwogopa Allah, anaelekea kwa kumwogopa Allah. Na hapa kuna tambihi muhimu sana juu ya ikhlas fi al-amal, yas'a wa huwa yakhsha. Al-khashya sehemu yake ni wapi? Fi al-qalb. Alafu athari yake inaonekana juu ya vitendo. Fala budi min al-ikhlas fi al-amal. Fa anta anhu talaha, basi huyo mwenye sifa hizo wewe unajishughulisha naye, huna ushughulike naye wewe, afwa, nimesema unajishughulisha naye, huyu ushughulike naye, humjali, humtizame. Kalla, hapana, usifanye hivyo. Hadha rasulullah, ya akhwan, hadha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Na hili ni somo kwa walimu, wajitahidi kuwa na subira, hasatan kwa watu ambao wanataka ilmu. Atapiga simu, salamu alaikum, salam, hali yako shekhi? Mzima. Mimi ni mzima, mimi si jambo. Je, wewe? Almuhim, ana kulingana na nia yake, ana nia nzuri, na wewe una shughuli zako, una ratiba yako. Sasa lazima subira, wallahi tuna udhaifu mkubwa sana. Anaweza kukupigia simu, bana, fanya haraka, mimi na barura. Tayeb, yeye anataka kuambia mimi nataka nije nisome kwako, mathalan, hawezi kufupisha, mimi baba yangu, moja, mbili, tatu, saba, kumi, alafu mama yangu mzazi, moja, tatu, sita, kumi, alafu mimi mazingira yangu, yote hayo, ili anataka kuambia naomba nipokee kwako. Sasa hii aya ndani yake, hizi sura au hii sura, hizi aya zinakufanya wewe unamkumbuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika daraja yake na yule aliyekuja kwake ni nani, na wewe ni nani, na huyo aliyekutafuta ni nani. Kuna wakati mwingine weka katika nia yako kupokea simu za hao watu, lillah, kumnyenyekea Allah, kujui pigine laallahu yazakka au yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra qara'a nafi' fatanfa'uhu dhikra, akanufaika na maneno yako. Msikilize, kama una dharura jaribu kuongea naye billati hi ahsan, fupisha maneno yake na maneno yako bila ya kumuudhi, bila ya kumdhuru. Unapata dhambi huyo, utapata dhambi. Haya maneno naambia nafsi yangu mimi, sizungumze na wengine. Haya maneno naambia nafsi yangu, wallahi alazim, naambia nafsi yangu. Kuna mtu mwingine anaweza kawa anakupenda lillah, anakupenda sana lillah, wewe una nafasi nzuri katika nafsi yake, anakuona anakunadhia dhania dhana nzuri. Sasa ukimfokea, akimpigia mtu mwingine, masha Allah, karibu sana ala tayari, akamsikiliza yule, ana uwezo wa kuijalia, na huyu mtu mto batil, lakini kwa sababu kamchangamkia, na nafsi ina kawaida ya kuvutika na yule ambaye anamfanya ihsani, si lazima mali, ihsani hata kwa lugha, ukimpokea vizuri unaingia katika nafsi yake. Allah tuongoze. Yaani tukisoma hii sura unajua akhlaqi zetu sisi shida. Yaani mtu ana unaibu kabisa. Unafundisha watu hii sura na wewe mwenyewe ni zero. Aibu kubwa. Kama vile unasimamisha hoja ya Allah juu yako siku ya kiyama. Kwa sababu mara ngapi mtu ananipigia simu na mjibu vibaya? Mara ngapi mtu anakupigia simu anataka kuuliza swali, unamjibu kwa lugha sio nzuri? Na hii sura tunaifahamu, tunaijua, lakini Allah anasema kalla, anamwambia Mtume wa sallam, hapana, usifanye hivi tena. Kisha akasema innaha tadhkira, hii sura ni ukumbusho. Kumbusho si ukumbusho, kila mmoja katika sehemu yake, kila mmoja katika mazingira yake anakuwa na nafasi hiyo, ima upande wa muulizaji au katika upande wa anayeulizwa. Hii sura ni tadhkira, faman shaa dhakara. Kama hivi ni kama ni mfano. Yani hii sura ni nini? Inaitwa abasa. Faman shaa dhakara, kwa anayetaka kukumbuka atakumbuka. Kuna tafsiri faman shaa dhakara ay alquran, maana zote ni sahihi, Quran hii sura, dhakara amesoma kwenye Quran kwa ajili ya kukumbuka, na sisi tunasoma sasa hivi katika Quran ili tukumbuke. الله المستعان. سبحان الله. سؤال جي متومي صلى الله عليه وسلم علي قصدي يا خبوذي هو يمتو alidhamiria? La, haja kusudia, bali ni hali ya kibinadamu ilimjia, kama inapotujia sisi kila mmoja akiwa katika mazingira kama mfano mazingira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na watu hao, na akikutana na hali kama hiyo, kuna hali fulani ya kuudhika katika nafsi yake inamjia. Lakini angalia, Allah anamwambia kalla innaha tadhkira, kalla, hapana, usifanye hivyo tena. Vipi kwamba wanawaudhi watu sana, waudhi watu bilqauli bilfi'li bilishara, kwa ishara unawaudhi watu fi Ramadhan, nje ya Ramadhan, fi lailati alqadr, fi alashr min dhilhijja, fi alashhur alhurum, unawaudhi watu bighairi maktasabu. Ya Allah, faman shaa dhakara ay alquran, anaitaka kusoma Qur'an kwa ajili ya kukumbuka ataisoma, ni kwa ajili yake yeye mwenyewe. Fi suhufin mukarrama, hii Qur'an ni katika sahifa, ukurasa zilizo krimiwa, zilizotukuzwa na Allah. Fi lawhi almahfuz, marfu'a, zilizo inuliwa, mutahara, zilizo takaswa, zilizo adhimishwa na Allah. Biaidi safara, katika mikono ya malaika. Almalaika safara, manake ni wajumbe wa Allah. Safara moja ni safiri, mjumbe, wengi ni safara. Kiramin, yani kiram ala Allah, wamekirimiwa na Allah, amewapandisha daraja, hii ndio inaitwa ikram, wametukuzwa, ni watukufu, yani kwa Allah ni watukufu. Asafikiria Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala hivi sasa anakutaja yeye ni mtukufu, ni mola wa watukufu, anasema mja wangu fulani, mja wangu fulani fulani fulani, nyote kwa majina yenu, anawataja kwa hao malaika. Kwa nini? Ni kwa ajili ya kukaa katika majlis ya dhikr, kukaa katika majlis ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Barara ni wema, watiifu, mtiifu anaitwa barra. Birru alwalidaini, bir, mtiifu anaitwa bar, bar biwalidaihi, mwenye kuwatii wazazi wake wawili, na wakiwa wengi wanaitwa barara, watiifu. Angalia daraja, wana daraja kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile ni watiifu. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ni lini wewe utakuwa ni mwema aliyekamilika katika wema? Unakuwa ni mtiifu lillah, na vile vile karim ala Allah. Unapata ukarimu kwa Allah kwa njia gani? Kwa unyenyekevu, kwa unyenyekea wanadamu, ndugu zako, kusaidia watu. Kutila al-insanu ma akfara, amilaniwa binadamu. Ma akfara ni kustajabu, Allah subhanahu wa ta'ala anastajabu juu ya kuchupa kwake katika ukafiri. Alilaniwa binadamu juu ya kuchupa kwake katika ukafiri, au ana ukafiri mkubwa ulioje. Ni kitu gani kilichomfanya yeye akufuru na achupe imefaa katika ukafiri? Min ayi shay'in khalaqa, kwa kitu gani Allah amemuumba? Kwa dhahabu? Ndio maana anakuwa na kiburi. Kwa almasi? Kwa fedha? Nini asili yake mpaka anamkufuru Allah kwa kiasi hicho? Min ayi shay'in khalaqa, kutokana kitu gani amemuumba? Min nutfa, kwa tone la manii. Khalaqa, amemuumba. Faqaddara, kisha akamtengeneza ndani ya tumbo la mama yake. Miezi tisa anamtengeneza, anamhamisha kutoka marhala kwenda katika marhala, kutoka kituo kwenda katika kituo. Maji, kisha matone ya damu, kisha damu, kisha nyama, alafu mifupa baada yake, alafu anatengeneza mikono, miguu, ishara, anafanya taswir shakili yake, macho yake, mdomo wake, pua yake, masikio yake, mikono yake, miguu yake. Thumma sabila yassara, yani baada ya kumtengeneza Allah subhanahu wa ta'ala, amemrahisishia ile njia yake ya kutokea, njia ya kutoka. Sasa amemtengeneza, au sio? Lazima atoke. Atatokaje? Allah amemrahisishia ile njia, as-sabil, njia ya kutokea, ameifanya taifiri rahisi kwa rahisi. Thumma amatahu, yani baada ya kuishi umri wake ndani ya hii dunia, Allah subhanahu wa ta'ala akamfisha, akamchukua katika hii dunia. Fa akbara, na hii ishara juu ya ukarimu wake juu ya binadamu, akamtia katika kaburi. Hakumtupa katika ardhi, wanyama wakamvamia, ndege wakamvamia, wakamdonoa, wakamtafuna, wakamla. La, amemtengenezea mazingira ya kumkirimu, kuzikwa kwenye kaburi lake. Hizi zote anamkumbusha Allah, wewe ni nani? Angalia mwanzo wako, wewe ni toni la manii, alafu mwisho wako unatupwa kwenye shimo. Na wewe baina ya mwanzo na mwisho ni chini ya usimamizi wa Mola subhanahu wa ta'ala. Kwa nini unakuwa na kibri? Thumma idha shaa anshara, kisha akitaka Allah subhanahu wa ta'ala, yani kwa idhini yake, anamfufua, anamtoa katika kaburi. Kwa idhini ya Allah anatoka. Kwani wewe umekuja katika hii dunia kwa khiari yako? Ni nani aliyokuja duniani kwa khiari yake akasema mimi nakuja? Hatuoni kuna baadhi ya watu wanakaa miaka na miaka wanatafuta watoto, Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma fulani anamwambia mwaka fulani utapata mtoto. Mimi sitaki upate, mimi nakupa watoto wengi. Kuna wengine wanahangaika wanataka watoto wa kike, anatoa mamilioni ya hela, maelfu ya hela, anasafiri, anaenda tumia kila njia. Allah anampa watoto wa kiume tu, na wengine anatoka watoto wa kike. Mkataba wote ni wa kiume, watoto 12 wote wa kiume, anataka angalau mtoto wa kike. Na akishindwa anaenda kwa kaka yake, mdogo wake, bwana nipe mtoto wako wa kike nimlee, anakuwa ni fidia. Allah subhanahu wa ta'ala, qulillahumma malikal mulk. Sasa binadamu anakuwa ni wajabu sana, anamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala ukafiri ambao ni wa kupitiliza. Kalla, hapana, tofauti anavyofikiria yeye binadamu. Lam yaqdi ma amara, ni sababu ya ukafiri wake hakutekeleza yale aliyoamrishwa na Allah. Lam yaqdi, fardhi za Allah ndio yenyewe. Lam maana yake lam, sawa. Mimi na tafsiri hapa, lamma maana yake lam yaqdi ma amara, hakutekeleza maamrisho ya Allah, fardhi za Allah. Ndio maana amekuwa kafiri, mkaidi, adui, ni kama shetani, kama iblisi. Kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala, anaendelea kutukumbusha sisi wanadamu, falyanzur al-insan, basi atizame binadamu, angalie binadamu kabla hajakuwa ni mwenye kiburi, anamkufuru mola wake, anachupa mipaka katika kumpiga mola wake vita. Angalie binadamu, angalie nini? Ila ta'amihi, kutizama chakula chake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema anna wa qara'a nafi inna sababna al-ma'a sabba, anna yeye subhana tumemimina maji sabba kwa nguvu, kwa njia ya mvua inanyesha kwa nguvu. Yote hayo kwa ajili ya nini? Anamkumbusha binadamu almutakabbir, mwenye kiburi, anamwambia ya ayyuhal mutakabbir limadha takfur, kwa nini unamkufuru Allah? Ni kwa ajili ya chakula? Chakula ni chetu sisi, ulikipataje wewe? Inna sababna almaa, hakika sisi tumemimina mvua kwa nguvu. Kabla ya wiki mbili nilitoka Tazara, baina ya Tazara na kabla hujafika Kariakoo, katikati mvua ikaanza kunyesha ukishika kwenye daraja. Tulitafuta sehemu ya kujishikiza, alikuja mtu mmoja na amepakizwa na bajaji, mwenye bajaji amesimama jirani yangu, anasema ah, mambo gani haya, unavuruga mambo yetu, unavuruga mambo yetu. Kila mmoja, niwaambie unamaanisha nini kusema hivyo? Akasema ah, huoni kila mmoja na plani yake inaharibika? Niambie wewe una plani gani? Wewe unamwamini Mungu Mola, unamwamini? Mpaka kufika katika hii hali, wewe ulikuwa juu ya bajaji au ya pikipiki, bodaboda, ni nani aliyokulinda kutokupata ajali, kutokupata shida yoyote, mpaka ukaja ukasimama hapa unasema anavuruga plani yako? Wewe ni nani? Hii ni neema kubwa. Yeye ana plani yake, sio plani yako wewe. Mvua inanyesha kwa plani yake, hakuangalia wewe umeridhika hujaridhika. Yeye anapitisha plani yake, system yake inapita, angalii wanaridhika wanadamu au wasiridhike, kwa sababu yeye ni mjuzi kwa maisha yao, ni mjuzi kwa yale yanayowafaa katika maisha yao. Alinimpa maneno mpaka nyamaza ghafla. Na kuna ghafla nyingine ni hatari sana, Allah tulinde. Thumma shaqaqna al-ardha shaqqa, yani baada kushusha mvua kwa idhini yake kwa nguvu, anasema tukaipasua hii ardhi, tukaipasua pasua ardhi katika hali mbalimbali, staili mbalimbali, design mbalimbali, yeye mwenyewe subhanahu wa ta'ala kwa ujuzi wake. Fi ardhika katika kapasuka pasuka, kisha akasema subhanahu wa ta'ala fa ambatna, na tukautesha fiha, kutoka katika hii ardhi miongoni mwake habban, nafaka ni chakula chetu sisi. Allah subhanahu wa ta'ala amekileta kwa njia hii ardhi. Ulipata tabu gani wewe? Yeye mwenyewe alileta kila kitu. Wa inaban, na mizabibu, na zabibu zake. Wa qadban, qadb ni malisho, na mimea kwa ajili ya mifugo. Wa zaitunan, na mizaituni, na zaituni. Wa nakhlan, na mitende. Wa hadaika, na bustani nyingi zenye miti iliyosongana, iliyoshikana katika barabara zenu. Yani mnaziona zile barabara zimefunikwa na miti. Nani katengeneza hizi barabara mpaka zikafungwa na miti? Allah subhanahu wa ta'ala. Khairi, neema, starehe, baraka zimepatikana kutoka kwake. Anamkumbusha binadamu anayemkufuru. Wa hadaika, mabustani mengi ghulba, miti yake imeshikana hivi. Wa fakihatan, na matunda mbalimbali. Unaingia katika hii nchi utakuta wana matunda yao, unaenda nchi nyingine ina matunda yake, na katika nchi moja kuna matunda yanatoka katika sehemu za baridi. Si rahisi kuota na kukubali katika sehemu za joto, na matunda katika sehemu ya joto, sehemu za joto si rahisi kuota katika sehemu za baridi. Zile za sehemu za baridi, ya sehemu ya baridi yanakuja katika sehemu ya joto, wal aks kinyume chake pia. Allahu akbar, Allahumma lakal hamd. Wa fakihatan, matunda kwa ajili ya wanadamu. Wa abba, mimea na malisho kwa ajili ya mifugo yao. Na imekuja tafsiri zingine, mataa lakum, ni mahitaji kwa ajili yenu, huduma na matumizi kwa ajili yenu. Wali an'amikum, na vile vile kwa ajili ya mifugo yenu. Kuna mfano wa hii aya tulisoma sehemu gani? Haji, sura gani? An-Nazi'at. Ahsanta. Fa idha ja'at as-saakha, katika An-Nazi'at Allah amesema tamma, ambayo inafunika ulimwengu kwa balaa lake, uzito wake. Wasaha ni alqiyama, kinawapiga. Na hapa nakusudia ile nafkha ya pili, ile sauti ya pili, kilele inapopulizwa ile sauti na kupigwa, inawagonga katika ngoma za masikio yao. Sasa ile sauti na athari yake juu ya masikio inaitwa sakh kwa Kiarabu. Ukipiga kilele katika sikio la mtu mpaka kaumia, hii hali inaitwa saha. Juu ya ulimwengu inaitwa saha. Fa idha ja'at as-saha, hii ni jina, ni miongoni mwa majina ya kiyama. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi, katika siku ya kiyama ni mtu atamkimbia ndugu yake. Nani anatuambia kuna hikma gani? Allah subhanahu wa ta'ala katika hii sehemu amemtanguliza ndugu. Almuhim, yawma yafirru almar'u min akhihi, katika siku hiyo ni mtu atamkimbia ndugu yake. Kwa ajili ya mitihani ya siku ya kiyama, anafikia hatua kumkimbia ndugu yake. Wewe unatembea na ndugu yako akaamua kujirusha katika bahari, boti inatembea inatoka Dar inaelekea Zanzibar, akaamua kujirusha, utampuuza? Ha? Hali yake juu ya nafsi yako na akili yako itakuwa kana hali gani? Au unatembea naye akajitupa mbele ya treni, utakuwa na hali gani ndugu yako? Yaani mfano kwa ajili ya kuangalia uhusiano baina yako na baina ya ndugu yako wa damu uliozaliwa naye. Yawm al-qiyama Allah anasema yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi, na mama yake pia, mwanangu nisaidie, mimi nimekubeba miezi 9, mimi nilikuwa najizuia kwa ajili yako na chakula na kulala kwa ajili yako, nisaidia kwa hasana moja inanisaidia, na kuomba nisaidie nisiingie katika ghadhabu ya Allah na jahannam. Allah anasema hapana, atamkimbia mama yake na baba yake. Bila shaka ni mbaba aula, akimkimbia mama yake ataenda kumsaidia baba yake? Ikiwa mama mzazi amekimbia, la ilaha illa Allah. Wa sahibatihi, mke wake anamkimbia, mume wangu mimi nenda zako, ene nikipata fursa wewe wa kwanza kutupa katika jahanna. Wabanihi, na watoto wake, na watoto wana nafasi katika nafsi ya mtu kuliko hata wazazi. Wallahi watoto wana nafasi katika nafsi ya mtu hata kuliko wazazi wake, sio mama yao, hata kuliko wazazi wake. Lakini anakuja baba na kutupa katika jahanna mimi nisalimike. Wabanihi likulli mri'in minhum yawma idhin, Allah anasema kila mmoja miongoni mwao siku hiyo, sha'nun yughni, kila mmoja anajishughulisha na jambo lake, ana jambo lake linalomshughulisha. Wallahi wakiona jahannam hakuna baba wala mama wala mke wala watoto wala nafsi. وجوه يومئذ مسفرة ما شاء الله. نسأل الله أن يجعل وجوهنا تلك الوجوه سيكو يا قيامة كنا نيوسو وكذي التزامة موجة وموجة زين جوليكانا هزي نيوسو زا أهل الجنة تعرف في وجوههم ونونا كتك نيوسو زاو نظرة النعيم دليل زا نيمة راحة تريه مسفرة يعني مشرقة زنغا زننور فراها نور إنه كان كتك زيل يوسف يوسف الأنبياء والمرسلين والصالحين والمؤمنين الله تجاليتهم ينقوني مواو ضاحكة زنشيكة زتشيكة كونيس زتشيكة. Wewe unaona shida za siku ya kiyama na misukusuku yake na watu, warrahman qad ghadiba ghadaban lam yaghdab qablahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu, lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu, hajawahi kukasirika kabla yake mfano wake wala hatakasirika baada yake mfano wake. Na jahannam katika upande wake, Allah anasema takadu tamayyazu, yani inapasuka inakatika mapande kutokana na hasira, inarusha yale matone yake, zile chache za jahannam zinaruka kana kwamba ni mlima moja tu katika jahannam, ikiruka ni kama mlima. Sasa wewe unakuja unapewa kitabu chako katika mkono wako wa kulia, kitabu cha matendo katika mkono wako wa kulia. Nini maana yake? Maana yake ha umqra'u kitabiyah, إني ظننت أني ملاق حسابي الآيات فراها وسباب ومسلميك كونين وسلميك ونونا مثلا كنا مفريك مكبوة يمكوية ينوبيب واتو ينوصنب واتو واتو ونكوفة ونكوفة ونكوفة na wewe Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia umepata kipande fulani cha boya au cha mti au cha ukapanda juu yake kikatembea mpaka ukafika juu ya sehemu fulani ukapanda ukapanda juu ya nyumba juu ya bati ukasalimika una hema au sio alhamdulillah kama wewe ni muumini alhamdulillah sasa almu'minun yawm alqiyama nasema وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن تنمحميدي الله من صفة زوتي أنا يستحكي كسفيكا كصفة زوتي زو كمليكو نزع عظمة أمباي أمي تسلميش سيسي كتوكانا غضب جهنم غضب ياكي نجهنم نامي تندوشي سيسي هزوني خوفو أيه. باحكة زينتشيكا kutokana na furaha mustabishira zita au zimechangamka zimechangamka ya rabbi allah la tahrimna fadlak allahumma la tahrimna fadlak ya allah ya akramal akramin fi hadha ash-shahr al-karim qabla jua halijazama dua mustajab unaka ba'da al-asr unasubiri iftari wa ramadhan unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala dua mustajab wa Allah subhanahu wa ta'ala ni karim ya rabbi Allah tumekaa kwa ajili yako katika nyumba yako kuna watu wengine sasa hivi wamekaa katika sehemu zingine wanawasengenya watu wanaogelea katika heshima za watu na ardhi za watu na kuna wengine wamekaa kuangalia haram na kuna wengine wamekaa katika kumshirikisha Allah na kuna wengine katika sehemu za munkarat na sisi ya Allah ya Rabbul Alamin tu katika nyumba yako tunakuomba rehema yako ya Allah Allahumma rida anna wa wujuhun yawma idhin alaiha ghabara na siku na nyuso zingine juu yake kuna mavumbi si mavumbi kama mavumbi hapana ile hali yenyewe kutokana na taabu kubwa iliyokuwa katika nafsi zao kana kwamba wamepigwa na mavumbi juu ya mavumbi ya maasi na shirki billah waliaadhu billah sawad giza kutokana na maasi tarhaquha qatara zimepanda juu yake zimefunikwa nyuso zao qatara ibn abbas anasema dhulla anasema dhulla udhalili kuchoka dhulma giza juu ya nyuso zao ni kwa ajili ya matendo yao sallallahu alaihi wasallam kisha akasema ulaika yani hao wenye sifa hizo hum alkafara ni wale wamkufuru Allah alfajara ni waovu kabisa ni waovu wakubwa katika hii dunia ziba sasa piga mayo ziba mdomo wako Abdallah umesikia usifanye hivi au hivi au hivi au hivi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema idha tafa'aba ahadukum falyakdhim niangalie simama kwanza umesikia ukipiga wewe unafanya vipi unafunika kabisa mdomo mraziba fa inna shaytan yadkhul shaytan anaingia aya simama Allah ukipiga mayai unafanya vipi? اللهم استعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح قلوبنا وأحوالنا وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ولا حول ولا قوة إلا بالله.